أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, uzaktan ve yakından bu sohbete icabet eden çok değerli hazirun ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli hazirun, değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Âl-i İmrân suresinin 186. ayeti kerimesinde kaldık. İnşallahurrahman ben 186. ayeti kerimeyi mealen tilavet edeyim. Sonrasında da üzerinde inşallah duracağımız bir takım hususlar var. Onun için hiç vakit kaybetmeden ben mealen inşallah 186. ayet-i kerimeyi okuyayım. Sonrasında da nasibimiz olan hususların üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle, Âl-i İmrân suresi 186. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de a'udhu billah, and olsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Andolsun ki, Allah yeminle başlıyor ve diyor ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Yine bir ayet-i kerimeyle bu anlamda iktifa ediyorum. Çünkü üzerinde fazlaca duracağımız hususlar var. En azından diğer ayetler yarım kalmasın bağlamında söylüyorum kıymetli kardeşlerim. Evet, mealde de dinlediğiniz üzere Allah Subhanahu ve Teala kulluk maratonu yapan bizler, kulluk maratonunu icra eden bizler, aslında tabir caiz ise bir hedefe doğru koşuyoruz ki Allah Azza ve Celle'nin rızasıdır. Ve rızasıyla birlikte inşallah cennet nimetleridir ki Allah bize onları nasip etsin. Bu süreçte ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle sadece birkaç tanesini zikretmiş bizler için. Bu kulluk maratonu süresi içerisinde karşılaşacağımız bir takım imtihan vesilelerini söylüyor Allah Azze ve Celle. Ben her ne kadar ayet-i kerime kulluk maratonunu kapsayan çok geniş bir kavram olmakla birlikte bunu biraz daha spesifik kılıyorum ve diyorum ki aslında bir davetçi ve davet taşıyan Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmayı kendisine gaye edinmiş bir davetçi için de aslında bu süreçler geçerlidir. Onun için biraz daha davet bağlamında biraz daha spesifik manada inşallah değerlendirmeye çalışacağız. Yani her ne kadar Allahu Azza ve Celle Allahu Teala'nın rızasını kazanma gayreti içerisinde iken bir takım süreçlerden geçeceğimizi haber verdiği bir ayettir bu. Mallarınızla imtihan olacaksınız, canlarınızla imtihan olunacaksınız. Sonrasındaki Allahu Azza ve Celle'nin ibaresi yine çok ilginç. Kafirlerden, Allah düşmanlarından hiç duymak istemediğiniz üzücü sözler duyacaksınız buyuruyor Allah. Dolayısıyla bu genel mananın içerisinde bir davetçi İslam davetini taşırken ve yüklenmiş iken Allahu Azza ve Celle'nin dinini yeryüzüne hakim kılmayı kendisine gaye edinmiş ve bu uğurda her şeyini feda etmek için yola revan olmuşken karşılaşabileceği sıkıntıları zikretmiş Allah. Bir tek bunlar mı? Hayır. Ama bunlar sadece birkaç tanesidir. Biz de inşallah bunu bu sohbetimizde masaya yatıracağız. Allah-u Teala azıklanabilmeyi cümlemize nasip etsin dostlar. Şimdi dikkat ederseniz ayeti kerimeyi ikiye bölmek mümkün. Hatta aslında üçe bölmek mümkün. Ama biz ikisinin üzerinde inşallah bugün yoğunlaşmaya çalışacağız. Dikkat ettiniz az önce şahit olduğunuz ben tilavet ederken buyuruyor ki Allah-u Azze ve Celle mallarınız ve canlarınızla sizi imtihana tabi tutacağız buyuruyor Allah. Bu söz kardeşinize ait bir söz değil. Yani biz gerek genel anlamıyla söylüyorum kulluk maratonunda gerekse spesifik anlamda bir davetçi davetini taşırken bir takım zorluklarla karşılaşacağını haber veren Allah'tır. Azza ve Celle bu ayeti kerimede sadece birkaç tanesini zikretmiş. Diyor ki, mallarınızla ve canlarınızla imtihan olunacaksınız. Yani siz bu işi icra ediyorken, siz Allah-u Teala'ya kulluk yapmaya çalışırken ve kulluğun bir gereği olan dinini yeryüzünde hakim kılma gayreti içerisinde iken, sizi bir takım süreçlerle imtihan edeceğim diyor Allah. Bir, mallarınız ve canlarınız. İki, siz bu işi icra ederken hangi işi kıymetli dostlar? Genel anlamda kulluk ve spesifik anlamda kulluğun bir parçası olan eğer ki Allah-u Teala'nın dini yeryüzünde hakimdeyse onu yeryüzüne hakim kılma gayreti ve çalışmasıdır. Bir takım zorluklarla karşılaşacaksınız. Bunlardan bir tanesi de sizi sevmeyenlerden üzücü sözler işiteceksiniz. Burada ayeti kerimede müşrikler ve ehli kitabı zikretmiş Allah-u Azze ve Celle. Ama sünnetullah'tır. Biz kafirlerin, müşriklerin, Allah-u Azze ve Celle'ye iman etmeyen o ehli kitabın, onların gayrısında etrafımızda, akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, bildiklerimizden de üzücü sözler işittik. İşitmeye de devam edeceğiz. Şimdi bu iki inşallah hususun noktanın üzerinde yoğunlaşacağız bugün bu akşam. Onun için detaylandıracak olursak birinci başlığımız şu olsun. Canlarımızla, mallarımızla Allahu Azza ve Celle'ye kulluk maratonu süresi içerisinde imtihana tabi tutulacağız. Davet taşırken de bunun bir parçasıdır. Davet yüklendiğimizde de canlarımızla ve mallarımızla imtihana tabi tutulacağız. Peki bu gecenin azığı ne? Dedim ya az önce uzaktan gelen misafirler var, ekranları başında dinleyen kardeşler var. Bu gecenin azığı şu. Allah-u Teala bunu bize resmetmiş ama en sonunda şöyle bitirmiş ayeti. Subhanehu ve Teala. Kim eğer ki sabrederse, takva elbisesini kuşanırsa, bu yapılacak işlerin en hayırlısıdır. Yani bu hal üzere kalın diyor Allah. Böyle bir tavır ortaya koydunuz, istikametinizden ve tavrınızdan ödün vermeyin diyor Allah. Sabredin ve takvanız gereği nasıl hareket etmeniz gerekiyorsa öyle hareket edin, duruşunuzu bozmayın diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Zımnen. Yani sıkıntılarla karşılaşacaksınız, zorluklar göreceksiniz, yeri gelecek çok değer verdiğiniz mallarınızla sınanacaksınız. Hatta malınızdan da öte çok kıymetli olan canınızla imtihana tabi tutulacaksınız. Diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah, size bir istikamet verdim, yol gösterdim, bu imtihan esnasında tavrınızı bozmayın. Benim jargonumla söylüyorum, Allah bizden tavizsiz bir duruş istiyor. Tamam? İnşallah. Bu ayetin azı bu. Tavizsiz bir duruş. Malla, mülkle, canla, üzücü sözlerle, yalanla, iftirayla bunlarla karşılaşacağız. Takva elbisesine bürüneceğiz. Sabrı kuşanacağız. Ve tavizsiz bir duruş sergileyeceğiz. Allah bize tavizsiz duruş sergileyenlerden olmayı nasip etsin. Duamız budur. Onun için bu gecenin azığı tavizsiz bir duruş. Bunu götüreceğiz evimize. Allah azıklanabilmeyi cümlemize ikram etsin. Taviz yok. Mallarla, canlarla, varlığımızla, ne bileyim, nefsimizi rencide edecek sözlerle imtihan olacağız ama taviz vermeyeceğiz. Niye biliyor musunuz? Kıymetli hazirun, ekranları başındaki dostlar, Allah bizden taviz vermemeyi istiyor. Ödün vermeyin diyor Allah. Sabrınızı kuşanın, takva elbisesini giyin, bir istikamet verdik size, ondan da asla ama asla ödün vermeyin diyor Allah. Çünkü taviz neyi doğurur? Tavizi doğurur. Taviz tavizi doğurursa sonuç da hüsran olur. Allah bizi o akibetten muhafaza etsin. Taviz tavizi doğuruyorsa tavizin sonu hüsran. Allah bizden ödün vermemeyi istiyor. Karşılaştığımız imtihan vesilelerinin boyutu ne olursa olsun, türü ne olursa olsun, hangi keyfiyette olursa olsun, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bizden talebi tavizsiz bir İslam. Dik duracağız. Üzücü sözler bizi ne davetimizden yıldıracak ne de gayretlerimizden alıkoyacak kıymetli kardeşler. Yoksa taviz tavizi doğurur. Bir hikayedir. Ama biliyorsunuz kıssadan hisse olması temennisiyle bazen böyle yer yer tefsir-i Furkan'da anlatıyorum. Sonra demeyesiniz hoca tefsirde hikaye anlatıyor. Mesele o değil. Tefsir formatını hikayeyle boğacak da değiliz. Ama hakikaten tavizsiz bir duruşu ifade etmek adına çok yerinde bir örnek olarak gördüm. Birçoğunuzun da belki bildiği bir kıssadır, hikayedir. Anlatıyorum. Bundan neyi kastediyorum ve azığımız ne olacak? Tavizsiz bir İslam. Horoz bu malum, sabahları sabah ezanını işte ikame eder, söyler, bağırır, çağırır, neyse yani. Sesleniyor. Tabii etraftan birisi onun sabah ezanından çok ciddi bir manada rahatsız oluyor. Sabah ezanı diyorum ya, onun işte horozun seslenmesini kastediyorum aslında. Hikaye ya bu. Gelmiş bir gün demiş ki horoz efendi, bugünden sonra ezan okumayacaksın. Demiş ki okurum. Demiş ki okursan senin tüylerini yolarım. Hemen içtihat etmiş horoz. Demiş ki zaruretler mahzurlu olanları mubah kılar. Demiş tüylerden olmaktansa bir tek ben miyim ezan okuyan? Etrafımızda elhamdülillah bir sürü ezan okuyanlar var. Onlar nasıl olsa okuyorlar, ben okumasam da olur demiş. Aradan bir zaman geçmiş. Ezan okumuyor ama bizim horoz. Taviz bir. Aradan bir zaman geçmiş, yine o adam gelmiş demiş ki horoz efendi, tavuk gibi gıdaklayacaksın demiş. Demiş ki yapma, etme, ben yapamam yani. Vallahi ben bunu anlatıyorum, herkes hayatında kulluk noktasında ne tür imtihanlarla karşılaşıyor ve nasıl bir duruş sergiliyor, herkes kendi nefsinde muhasebe etsin, başta ben. Demiş ki ben gıdaklayamam, demiş ki tüylerini tek tek yolarım senin. Demiş ki mazeret, zaruret, mahzurlu olanları, yasak olanları mubah kılar, içtihat etmiş. Aradan bir zaman geçmiş, demiş ki horoz efendi, üçüncü geliyor. İkinci tavizi de verdi malum. Gelmiş demiş ki horoz efendi, demiş ki tavuk gibi yumurta vereceksin. Hiçbir kelam etmeden dönmüş gerisinde onu dinleyenlere demiş ki ezanı okurken, ezanı kamet ederken keşke öldürülseydim. Keşke o ezan suçundan onun nazarında, ezanı kamet ederken, ezanı dillendiriyorken onun tarafından öldürülseydim. Ve hakikaten ben burada neyi öğrendim? Bir horozun hikayesi çok mu manidar? Değil aslında. Şunu öğrendim. Biz canımızın ne zaman sona ereceğinin garantisini sahip değiliz. Biz ecelimizle bir pazarlığa da girmedik. Ve sahip olduğumuz mallarımızın elimizden, avucumuzdan ne zaman uçup gideceğimize dair de bir bilgiye sahip değiliz. Türkçesi şu: biz yarınımızın nasıl akıbetle sonuçlanacağının bilgisine sahip değiliz. Değilsek kıymetli kardeşler, öyleyse Allah-u Teala'nın dur dediği yerde durmalı, söyle dediği yerde söylemeli, haykır dediği yerde haykırmalı ve Allah-u Teala'nın razı olduğu o duruşu da ortaya koymalıyız. Yoksa akıbet böyle olabilir. Birinci tavizin ardından keşke o tavizi vermeden o hal üzere Allah Azze ve Celle benim canımı alsaydı deriz ama o zaman belki iş işten çoktan geçmiş olur. Onun için taviz tavizi doğuruyorsa ve tavizin de akıbeti hüsransa, müminin şiarı Allah-u Teala'nın dur dediği yerde durmaktır. İstikamet bozmadan. Allah öylelerden olmayı nasip etsin. Peki bire dedik ki, birinci başla kıymetli kardeşlerim, mallarımızla ve canlarımızla dedik ya, burada ben mallarıyla imtihan olan, İslam davetinin yüklendiği o süre zarfı içerisinde malıyla mülküyle sınanan kardeşleri biliyorum. Etrafınızda sizler de şahit olmuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Sahip olduğu kıymetli bir şeyiyle imtihan olur. Neden? Allahu Azza ve Celle'nin kulluk maratonunun bir gereği İslam davetini yüklendiği için. Allahu Teala'ya hakiki manada kulluk yapmayı murad ettiği için. Allah onu malıyla sınamıştır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ İmtihan ederiz diyor Allahu Azze ve Celle. Onun için malıyla imtihan olan bir sahabeyi ağırlamak istiyorum. Derdim şu, şunu maksat edindim. Yani biz neyle imtihan olursak olalım ki bu vereceğim örnek malla alakalıdır. Bizden Allah tavizsiz bir duruş istiyor. Tıpkı Habbab İbni Eret gibi. Habbab İbni Eret'i birçoğunuz bilirsiniz. Ki ben mikrofonlar aracılığıyla Habbab İbni Eret'in çok farklı varyantlarıyla rivayetlerini sizlerle paylaştım. Ama bu farklı. Habbab İbni Eret radıyallahu anh İslam'ı seçiyor ve onun mesleği demircidir. Demirci ustası ve en iyi olduğu alan da iyi kılıç yapıyor olmasıdır. As bin Vail'e de zamanında çok kılıç yapmış ki As bin Vail kim? Müşriklerin en azılılarındandır. As bin Vail'e zamanında kılıç yapmış. Gel zaman git zaman ödeme de yapmıyor As bin Vail. Habbab İbni Eret iman dairesine dahil oluyor. Parası da varsa dahi artık vermiyor As bin Vail. Habbab İbni Eret her onunla tevafuk ettiğinde, karşılaştığında diyor ki borcunu ver. Ben sana zamanın behrinde kılıç yaptım, mal teslim ettim. Diyor ki bana olan borcunu şu anda eda et. Etmiyor. Bir gün böyle yine karşılaşıyorlar. As bin Vail'den borcunu istediğinde Habbab, As bin Vail diyor ki Habbab bir şartım var. Subhanallah. Vallahi ben çok kolay anlatıyorum ama üzerine tefekkür edin Allah için. Çok sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz ve aslında sizin olması gereken malınızla imtihan olduğunuzu kolay söylüyorum ama vallahi zor. Habbab İbni Eret'in ona ihtiyacı da var. As bin Vail diyor ki şartım şudur. Sahip olduğun değerlerden ödün vereceksin. Vazgeçeceksin. Az sevdiğini söyleyeceksin çok yerine. Çok kıymet verdiğin şeyleri artık senin nazarında çok kıymetli olmadığını ifade edeceksin. Yani sahip olduğun ve değer verdiğin ne varsa onlardan vazgeçtiğini, onlardan vazgeçmeye hazır olduğunu, artık onları eskisi kadar sevmediğini söyleyeceksin. Senden tek şartım bu. Bunları söyle, sana olan borcumun tamamını şimdi vereyim. İnanın, kendi nefsim adına söylüyorum, yıllarca düşünsem böyle bir cevabı vermek aklımın ucundan dahi geçmez. Ama o Habbab, Habbab İbni Arat radıyallahu anh, diyor ki ya As bin Vail, sen şimdi diyor şart olarak ben sevdiklerimden vazgeçeceğim ha, bunu koştun. Allah ve Resulünü sen istedin diye az seveceğim öyle mi? Sen istedin diye sahip olduğun değerlerden vazgeçeceğim öyle mi? Şartın bu mu? Diyor ki As bin Vail, iyi dinle söyleyeceklerimi. Diyor ki bu dediğin ben ölene kadar asla olmayacak. Bu dediğin ben ölene kadar olmayacak. Hatta ötesini söyleyeyim. O anlasın diye söylüyor Habbab. Diyor ki biz öldükten sonra yeniden dirileceğiz ya. Dirildiğim gün de olmayacak vallahi. Böyle bir şeyin vakası yok ama o anlasın istiyor. Söylediği kulağına iyi varsın istiyor. Bu mesele bu kadar mühim. Bir daha benim karşıma malla mülkle gelme diyor Habbab. Bu iş ölene kadar olmaz. Öldükten sonra dirileceğiz ya. Allah bizi tekrar dirilttiği gün de olmaz. As bin Vail gülüyor. Diyor ki siz öldükten sonra yeniden dirilmeye mi inanıyorsunuz? Evet. Diyor ki öyleyse diyor ben yeniden dirileceksem o dirildiğim gün benimle beraber olacak olan malım, mülküm, evladım, eşim. Ben o gün de zengin olacağım ya madem dirileceğiz sana borcunu o gün ödeyeceğim. Habbab suskun. Belki dağlar taşlar suskun. Ama göğün habercisini indirdi Allah yeryüzüne. Allahu Azza ve Celle Habbab'ın bu hadisesinden ötürü Cebrail'i gönderdi. Meryem suresinin 77 ve sonrasındaki ayetleri okudu Allah'ın Resulüne. Dedi ki biz o adamın söylediklerini işittik. Ve sözünü ettiği malı ve evladı ne varsa hepsi bizde kalacak, onda bir şey olmayacak. Şu ayetin ihtişamına bakınız. Hani ben yeniden dirileceğim dedi ya. Madem ben yeniden dirileceğim, şimdi sahip olduğum malım mülküm de o gün olacak. Madem mal mülk sahibi o gün olacaksam sana borcunu o gün ödeyeceğim dedi ve alay etti o Habbab'la. Ama alay edenlerin gözetleyicisi, görücüsü Allah'tır. Gönderdi Cebrail'ini elçisine ve dedi ki bizim ondan haberimiz var. Onun övündüğü, sahip olacağım düşüncesi içerisinde olduğu malı, evladı, mülkünü hepsini biz kabzedeceğiz. Ona hiçbir şey bırakmayacağız diyor Allah. Sadece diyor kendisi kalacak. Ve diyor kendi başına malı mülkü olmaksızın huzurumuzda duracak ve hesap verecek. Onun diyor o konuştuklarını biz duyduk diyor Allah. Ben ne anladım biliyor musunuz bu ayetten? Muhteşem bir ayet-i kerime. Hepsi öyle kuşkuşuz. Ama diyor ki Allahu Azza ve Celle malınızı götüremeyeceksiniz. Sözünü ettiği malı ve evladı bizde kalacak diyor Allah. Ya bugün biriktirdiğimiz, bizim olsun diye can hıraş uğraştığımız ve ardında koşturduğumuz malları eğer ki biz öbür dünyaya götüremeyeceksek bunun uğrunda tavizkar bir Müslüman olmaya değer mi? Değer mi Müslümanlar? Vallahi değmez. Ya götüremiyorum. Götüreceksem ne âlâ. Götürebiliyor olsaydım ne âlâ. Diyor ki Allah Azza ve Celle sözünü ettiği malı ve evladı hepsi bizim olacak. Yani bugün bizim neyimiz var? Neyimiz yoksa bu burada kalacak. Allah'a ait kalacak. Ve yevmul kıyamede biz yalnız başına kalacağız. Peki sadece götüreceğimiz imanımız ve salih amelimizse bugün o malın, mülkün, geçici olan dünya ziynetlerinin uğrunda affınıza sığınarak söylüyorum. İslam'ın şiarlarından dönücü olmaya yalancı olmaya, sözünün eri olmamaya gerek var mı? Vallahi yok. Allah bizden tavizsiz bir duruş istiyor. Tavizkar bir tutum Müslümanın şiarından değildir. Götüremeyeceğiz öbür tarafa. Götüremeyeceksek onun uğrunda bu dünyada Allah-u Teala'nın hoşnut olmadığı bir tutum sergilemenin anlamı yok. Malla ilgili örnek verdik. Hani ayette diyor ya mallarınızla ve canlarınızla. Bugün ben az konuşayım. Sahabe-i kiram efendilerimiz çok anlatsın. Ben inanıyorum ki şimdi şu sağ baştaki kardeşimden sual etmeye başlasam, desem ki malıyla bir tane sahabeden örnek verdik, canıyla imtihan olmuş, imtihana tabi tutulmuş ama asla taviz vermemiş bir sahabe say, ben inanıyorum ki aklından en az 3-4 tanesini hemen sayıverir. Ve ben burada herkese ayrı ayrı bu suali tevcih edecek olsam, soracak olsam herkes canıyla imtihana tabi tutulmuş sahabelerden örnekler verecektir. Çünkü sahabenin hayatında bunlardan çoktur. Ben de bu derse hazırlanıyorum. Dedim ki Tefsir-i Furkan'ın 144. dersi mi bugün? Elhamdülillah. Dedim hangi sahabeyi bu anlamda ağırlasam, inanır mısınız karar vermekte çok zorlandım. Çünkü canıyla imtihan olmuş sahabe hakikaten fazla. Yaser, Habbab, Mus'ab, yani Ebu Sa'id, Sa'd bin Ebi Vakkas çok. Ama bendeki yeri farklı olduğu için dedim ki Zübeyr bin Avvam. O işkenceler konusunda çok level atlamış. Yani çok aşamalar atlamış bir sahabe. Onun için onu biraz ayrıcalıklı gördüm. Zübeyr bin Avvam. O böyle birkaç aşamayı geçmiş. Ondan sonra hani bir oyun oynarsınız da gittikçe zorlaşır ya. Zübeyr radıyallahu anhınki öyle. Level atlamış, level atlamış, level 1, level 2, level 3. Gitmiş. Demişler ki burada en acısını ona tattırmak lazım. Ama taviz vermeyen bir sahabe. Zübeyr bin Avvam'ın amcası Nevfel. Onun iman ettiğini duyduğu anda yemin ediyor Allah'a. Subhanallah, küfür de zirve. Onun iman ettiğini duyar duymaz yemin veriyor. Diyor ki yemin olsun ki ben onu dininden döndürene kadar işkencenin her türlüsünü yapacağım Zübeyr bin Avvam'a. Amcası yeğenine bunu yapar mı Allah aşkına soruyorum ya. Yetimhaneden gelmedi ya Zübeyr bin Avvam. Senin öpöz yeğenin. Bir emmi, biz emmi deriz. Bir amca yeğenine bunu yapar mı? Yapar. Nasıl yaptığını bilmek ve merak edenleriniz varsa Nevfel'i açsın okusun. Ya iman ettiğini duyar duymaz Allah'a yemin vermiş. Yemin olsun ki onu dininden döndürene kadar eziyetin her birisini ona tattıracağım. Zübeyr bin Avvam. Şimdi hepsini saymaya kalksam bu geceki sohbetimizin vakti buna el vermez. Bütün işkencenin aşamalarından geçmiş Zübeyr. Hatta sahih rivayetler vardır. Bir gün üzerini değişirken onun vücudundaki oyukları görmüş sahabenin bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? O kadar. Onun işkence izleriyle alakalı olarak onun çocuklarının rivayeti şöyledir. İşkence izlerinin içerisine elimi parmağımı sokar çıkarırdım. Ya kumaş parçasından bahsetmiyorum ya. Kılıç yarası, işte ne bileyim eziyet yarası, işkence yarası, Allah uğruna çektiği sıkıntılardan ötürü vücudunda aldığı yaralara ben parmağımı sokar çıkarırdım diyor. Zübeyr bin Avvam hepsini geçmiş ama tavizsiz bir duruş. Allahu Akbar. La ilahe illallah'ın başından sonuna kadar bütün ruhunu amcasına hissettirmiş. Olmaz amca. Sen bana ne yaparsan yap, senin dediğin olmayacak amca. en sonunda ki İmam Hacer el-Askalani, Taberi, bunun farklı farklı kaynakları var. Zübeyir bin Avvam'ı hasıra sarıyor. Hasır hasır. Halı mı derler bugün? Öyle bir şey işte. Allahu Ekber. Sarmış hasıra. Ya orada kal işte de. Yetmezmiş gibi tutmuş. Sardığı o hasıra Zübeyir bin Avvam'ı tutmuş kaldırmış yüksek bir yere asmış tavana. O tavanın hemen altında Zübeyir bin Avvam'ın o hasırın içerisinde nefes alıp verebileceği yerin hemen altına bir ateş yakıyor amcası Nevfel. Gayesi derdi o ateşten mütevellit, ateşten olacak olan dumandan Zübeyir bin Avvam boğulma noktasına gelsin de şu anda durduğu yerden vazgeçsin. Taviz versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmiyorum desin. Artık la yerine nam desin. Onların ilahlarını sevsin ve övsün. O istiyor ki bu onu boğacak, onu boğma noktasına getirecek olan dumanla Zübeyir bin Avvam durduğu yeri terk etsin. Ya hasara sardın haydi. Haydi kaldırdın astın ateşi niye yakıyorsun ya? Ama dedim ya o level'ların hepsini atlamış bu son artık. Vallahi orada bile Zübeyir bin Avvam amcasına seslenmiş demiş ki amca hiç boşuna uğraşma senin dediğin olmaz. Allahu Ekber. Senin dediğin olmaz amca. İşte olmaz dedi ya. İşte tavizsiz bir duruş, tavizkar olmayan bir adam, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gözünde yiğit bir adam. Canıyla malıyla sınandığı başka bir yer Hendek. Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam, ki başka rivayetler vardır, diyor ki Hendek'te çektiğimiz açlığı ve bedenimizin hissettiği soğuğun ötesini biz başka bir yerde görmedik. Şiddetli açlık ve şiddetli soğuk bize o denli isabet etmişti ki hiçbirimiz yerinden kalkmaya kadir değildi. O esnada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki hanginiz şu ihaneti yapan Beni Kurayza'nın saflarına gidecek, onların saflarından bize hayırlı haberler getirecek, hanginiz buna muktedir, hanginiz bu işe talip? Zübeyir bin Avvam dedi ki ben ya Resulallah. Var ki sahabeler diyor, böyle rivayetler mevcut, diyor ki bize isabet eden açlıktan mallarıyla ve canlarıyla sınanmış sahabeler yerimizden kımıldamaya muktedir değildik. Ama Zübeyir bin Avvam dedi ki ben ya Resulallah, ben bu işe talibim. Sen kal dedi Zübeyir'e. Bir daha sordu, Zübeyir dedi ki ben bu işe talibim ya Resulallah. Üçüncü defa sordu, işte Kur'an'ın ifadesiyle müminlerin arasında yiğit gibi olanlar bunlardır. Allah'ın Resulü ondan sonra döndü ashaba dedi ki İnne li kulli nebiyyin havariyen ve havariye Zübeyir ibni Avvam. Her nebinin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir bin Avvam'dır. Her nebinin yardımcısı vardır. Her nebiyi yarı yolda koymayan adamı vardır. Beni yarı yolda koymayacak adam da Zübeyir bin Avvam'dır. İşte tavizsiz bir yiğit böyle olmak lazım. Korku, açlık, canıyla sınanmış, malıyla sınanmış. Vallahi bu öyle bir yiğit olmuş ki, Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam olmuş ki, Allah ondan razı olsun. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam buyuruyorlar ki, Bedir günüydü. İnnel melâikete nezelet alâ simâiz Zübeyir. Şüphesiz Bedir günü gökten melekler yeryüzüne indiklerinde Zübeyir bin Avvam'ın suretinde indiler. Nereden nereye? Hasırın içerisindeydi. Boğulsun da taviz versin istemişti amcası. Ama o taviz vermedi. tavizkar bir tutum sergilemedi. Gökteki yıldızlardan bir tanesi oldu ve Allah'ın Resulü dedi ki bu benim havarimdir. Bundan öte bir övgü var mıdır siz söyleyin. Ya melekler Bedir günü onun simasında inmiş. Zübeyir bin Avvam'dan daha bahtiyarı var mı siz söyleyin. Ama Zübeyir bin Avvam olmak için o 186. ayetteki mal ve can imtihanını böyle geçmek lazım. Allah bize geçebilmeyi nasip etsin. Tabi tavizkar bir tutum sergilemeyeceğiz ve tavizsiz bir kamet, bir duruş ortaya koyacağız dedik. Tabi biz bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz bizatihi. Sahabelerden mal ve canlarla alakalı bir örnek verdik ama ben genel itibariyle Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tavizsiz bir duruş sergilediği ile alakalı bir rivayeti paylaşmak istiyorum. Bunu daha önceleri paylaştığım Tefsir-i Furkan'da ben hatırlıyorum ama çok önceydi. Hatırlatmakta fayda var inşallah. Ama ben bunu anlatırken siz İslam davetini taşırken bu ve buna benzer ne bileyim teklifler yahut da buna benzer söylemlerle karşılaşıp karşılaşmadığınızı kendi nefsinizde muhasebe edin. Bir kıyas edin. Mesela biliyorsunuz Maraş'a kitap fuarına icabet ettik. Ve yakın zamanda Van'a kitap fuarına icabet ettik. Allah Azze ve Celle oraların hayrını artırsın. Bu yaptığımız işleri hayırlara vesile kılsın Rabbim. Ama gittiğim fuarlardan bir tanesinde bir kardeşle görüştük. Bir hocayla görüştük daha doğrusu. Şöyle demişti. Bizi de yakinen tanıyor. Tabi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim namazda örneğimiz olduğu gibi İslam davetini taşımakta da bizim örneğimizdir. Mevcut sistemle, statükoyla nasıl mücadele edilir? Namazda örneğimiz Resulullah olduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem o işlerde de bizim için örnektir. Biz İslam davetini bu esas üzerine kaim kılma gayreti içerisindeyiz. Allah bizi mahcup etmesin. Biz Allah'ın Resulü müşriklerle, kafirlerle ve mevcut sistemin sahipleriyle nasıl mücadele ettiyse biz Resulullah'tan öğreniyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü namazı ondan alıyoruz. Sallu kema ra'aytumuni usalli. Namazı ondan alıyoruz. Nasıl kılıyorsam öyle kılın diyor. Ama ben mevcut küfür sistemine Resulullah aleyhissalatu vesselam o dönemin küfür sistemiyle nasıl mücadele ettiyse aynısını yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ben bugün zımnen mevcut sisteme diyorum ki sizi alaşağı etmeye geldik. Demiyor muyuz? Allah sözümüze şahittir. Zımnen diyoruz bunu. Diyoruz ki bir gün yenileceksiniz. Kul lillezine keferu satuglabune ve tuhşarune ila cehennem. Yenilecekler. Cehenneme sürülecekler. Bunun Türkçesi şu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da aynısını söyledi. Buyuruyor ki İnnekum ve ma ta'buduna min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıtsınız. Bugünün karşılığı şu. Sizi alaşağı etmeye geldik. Biz böyle diyoruz ya, karşılaştığımız bu kıymetli abilerimizden, hocalarımızdan, kardeşlerimizden bir tanesi diyor ki hocam diyor aslında diyor biraz sert olmuyor mu? Diyor biraz şöyle alttan alsan daha iyi hizmet verirsiniz ya. Yani bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız diyor. Sen sisteme laf söylüyorsun, sistem sana hücum ediyor diyor. Veya sizin davet anlayışınız biraz böyle diyor yani. Biz de diyoruz ki var öyle olsun. Çünkü biz bu işi Resulullah'tan öğrendik. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başka birisinden değil. Biz dedik ki sizin şu anda mevcut demokrasinin hükümlerine boyun bükmeyeceğiz Allah'ın inayetiyle. Sizin küfür nizamı, küfür rejimi olan laikliğinizin emrine boyun bükmeyeceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dönemin laiklerine ve laik sistemine böyle dedi. Dediler ki gel sen en zenginimiz ol. Taberi tahric ediyor bunu. İbni Abbas kanalıyla. Allah'ın Resulü dedi ki olmaz. Yani seni en zenginimiz kılalım ama sen mevcut sistemimize dillerin lal olsun. Dedi ki olmaz dedi Resulullah Efendimiz. Peki öyleyse seni en zenginimiz yapacağız, bunu kabul etmedin. En güzel kadın senin olsun. Ama sen yeter ki sus, dilin lal olsun. Hakkı söyleme, sistemimizi eleştirme, baş kaldırma. Dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam olmaz. En sonunda diyor ki İbn Abbas şöyle bir teklifle geldiler ve dediler ki şimdi söyleyeceğine hayır diyeceğini zannetmiyoruz. Diyor ki söyleyin. Bir yıl sen bizim ilahlarımıza saygı duyacaksın, bir yıl biz seninkine. Benim jargonumla söylüyorum, mevcut sisteme eyvallah diyeceksin. Onların putlarına muhabbet besleyeceksin. İlahlarına övgüler dizeceksin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha cevap vermemişti ki Allah Cebrail'ini gönderdi. Ve ne dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ve la entum abidun ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Dedi ki bu iş olmaz. Ben dedi sizin taptıklarınıza tapmam. Beşeri nizamlara boyun bükmem. Siz de benimkine bükecek değilsiniz. İşte tavizsiz bir duruş sergilemeyi, tavizkar olmamayı biz Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan öğrendik. Allah Azze ve Celle bize onu hakkıyla örnek alabilmeyi nasip etsin. Dolayısıyla bizden istenen Âl-i İmrân 186'da bu. Hatırlıyorsanız demiştim ki can ve mal, İkincisi de üzücü sözler işiteceksiniz. İşitiyor muyuz? Çok diyor. Doğru. Öyledir. Kafirlerden işitiyoruz. Allah düşmanlarından işitiyoruz. Ayet de zaten bunları zikrediyor ama ben biraz daha geniş bir yelpazede değerlendiriyorum. Bugün bizden olan, kardeşlerimizden, akrabayı talukatlarımızdan da duyuyoruz, işitiyoruz. Abimiz, kardeşimiz gidiyor. Hepimiz gidiyoruz ve bir davet taşıyoruz. Diyoruz ki biz Allah'ın izniyle, Allah'ın vaat ettiği ve Resulü'nün müjdelediği sallallahu aleyhi ve sellem ikinci Raşidi hilafeti ikame edeceğiz. Cık, yok hocam zor iş. Hep aynı şeyleri 3-4 derse bir söylüyorum ama hocam çok mu tekrar oluyor? Olsun. Fayda var, hayır var inşallah. Biz de alay ediyorlar. Vallahi bazen küfürler ediyorlar. Bazen bizi rencide ediyorlar. Bunu çoğaltmak mümkün mü? Evet. Bunu yakınlarımızdan, uzaklarımızdan, bizden olmayanlardan, Allah düşmanlarından bilumum duyuyoruz. Ama bunlar bizi yıldıramaz. Allah'ın inayetiyle. Ne diyor ayeti kerimenin sonunda? Allah için bu gece Tefsir-i Fukan'ın ikinci azı olsun. Nedir şu? Sabredersek, takva elbisesine bürünürsek, bu yapılacak işlerin en hayırlısıdır diyor. Yani ne söylenirse söylensin, size neler ifade edilirse edilsin, sizi ne kadar üzerlerse üzsünler, durduğunuz yerde durun, yaptığınız işi yapmaya devam edin. Bir iki tane laik, bir iki tane Allah düşmanı bize hakaret etti diye Allahu Azza ve Celle'nin davetini taşımaktan vaz mı geçeceğiz? Asla. Allah ayaklarımızı dini ve razı olduğunun üzerinde sabit kılsın. Ahmed ibn Hanbel rahimahullah. Allah ona merhamet etsin. Alim. Üzücü sözler falan dedim ya, oraya bağlayacağım. Amcası gelmiş biraz nasihat etmiş ona. Onu anlatacağım. Dolayısıyla mevzu onunla alakalı. Ama işte takva sahibi bir alim. Helaline ve haramına dikkat eden alimi Allah azza ve celle alim kılmıştır. İlim sahibi değil. İlim sahibi başka bir şey. Alim başka bir şey. Birazdan nasıl bir duruş sergilemiş onu anlatacağım ama Ahmed İbni Hanbel'i size resmedeyim. Bir tane rivayetiyle. Beyhaki anlatıyor bunu. Nasıl birisi ve birazdan ne yapıyor? Ahmed İbni Hanbel bir gün evde yemek pişirmişler, hamur işi. Hazırlamışlar evde çocuklar, hanım neyse. Ahmed İbni Hanbel'in önüne geliyor. Soruyor hanımına doğal olarak. Diyor ki hanım bu nedir? Yani bu hamur bizde yoktu, belli ki bir yerden gelmiş. Diyor ki oğlum Salih'ten getirdik. Salih İbni Ahmed. Ahmed İbni Hanbel'in oğlu. Diyor ki oğlum, hanımı diyor. Oğlun Salih'ten getirdik hamuru. Ahmed İbni Hanbel hamuru uzatıyor ve diyor ki hanımına bunları geri götürün. Diyor ki niye? Oğlun Salih'ten getirdik. Diyor ki oğlum Salih bir dönem diyor kadılık yapmıştı. Ve ben kendim ona yöneticilerin ve bazılarının hediyeler ikram ettiğini ve onun da aldığını gördüm. Bu olmaz. Bu aş yenmez. İhtiyatlı davranıyor. Takva sahibi. Alim Ahmed İbni Hanbel. Oğlundan gelen hamuru yemiyor. Diyor ki siz de yemeyeceksiniz. Sebep, oğlu Salih kadılık yaparken, hakimlik yaparken bugünün tabiriyle, birileri tarafından ikram edilen hediyeyi kabul ettiğini gördüm. Diyor ki olmaz. Ne yapalım peki? Diyor ki kapının önüne koyun. Olur da bir dilenci gelir almak isterse, Salih İbni Hanbel, Salih İbni Ahmed'in aşıdır. İster alın, ister almayın deyin. Diyor ki Beyhaki, 30 gün bekledi ekmek orada, alan olmadı. Küflenince de çocuklar Dicle kenarında, Dicle kıyısı, nehrine atıvermişler. Küflenmiş. Bir gün Ahmed İbni Hanbel geliyor, rahimahullah, ekmeği göremiyor. Küflü müflü ama orada bir ekmek vardı. Ekmeği göremeyince soruyor Ahmed İbni Hanbel hanımına, çocuklarına, diyor ki ekmek ne oldu, alan mı oldu? Yok, biz küflenince diyor onu Dicle nehrine attık. Beyhaki diyor ki o günden sonra Dicle'nin balığından yemedi. Allahu Ekber ve İzzetu Lillah. Alim. İşte o alime atmışlar cezaevine. Sen ekmek yemeyen alime Kur'an mahluktur mu dedirttireceksin? O iş olmaz. O iş olmaz. Atmışlar cezaevine. Ahmed İbni Hanbel'i cezaevine attılar ama o hak sözü söylemeye devam. Onunla birlikte girip de çıkanlar olmuş. Bu sefer amcası demiş ki bir de ben konuşayım onunla. Susmayı bilsin. Ha? İşte Ahmed İbni Hanbel'i esas üzücü bu oluyor. Amcasının ona gelip taviz vermesini istemesi. Diyor ki ey yeğen, bak diyor seninle birlikte girenlerin birçoğu çıktı. Gel diyor sus. Sus. Seslenme. Diyor ki amca, vallahi bunu çerçeveletmek lazım ha. Evin girişine asmak lazım. Bundan nasihat almak için de girerken bir de çıkarken okumak lazım. Diyor ki amca, cahil zaten cahil. Cahil bilmiyor. Diyor ki cahilden hiçbir şey beklemeyeceğiz. Diyor ki onlar öyleyken Eğer ki biz alimler de takiyeye icabet ederse, hak diyor ne zaman ortaya çıkacak? İnsanlar hakkı ne zaman öğrenecek? İnsanlar hakla ne zaman tanışacak? Cahil zaten cahil. Ama biz alimler de hakkı ketme dersek, korkaklığımızdan ötürü, yarınımızdan endişe ettiğimizden ötürü, canımıza malımıza zarar geleceğinden ötürü, endişe duyuyor olmaktan ötürü, takiyeye icabet edersek hak ne zaman ortaya çıkacak amca? Diyor git. Bir daha da gelme. Amcasının kendi ifadesidir, diyor ki o günden sonra ben ondan ümidi kestim. Sonra dönüyor hapishane arkadaşlarına. Ama biraz tedirginlik de var alim. Ahmed İbni Hanbel'de. O da bir insan. Diyor ki arkadaşlar hapisten diyor hiç korkmuyorum. Diyor ki evim gibidir. Onu ben diyor ev gibi çeviririm. Bu da Yusufiye'yi, medrese-i Yusufiye'yi gören kardeşler var. O ne olacak? Birkaç günde diyor insan evi gibi oluyor diyor. Subhanallah. Yani muhtemelen Ahmed İbni Hanbel de öyle kastetti. Diyor ki hapishane evim gibi olur. Onda sıkıntı yok. Diyor ki kılıçtan da korkmuyorum. Bir darbeli kişi var. Diyor ki endişe ettiğim tek şey kırbaç. Diyor ki endişem kırbaç yemeye başladığımda taviz vermektir. Ondan korkuyorum. Yani dayanamaz da taviz verirsem. Endişem bu deyince orada birisi tebessüm ediyor, gülüyor. Diyor ki şeyh, alim. Diyor ki dert etme. Bir, bilemedin. İkinci kırbaçtan sonra diyor bir şey hissetmiyorsun. Diyor ki elhamdülillah. Öyleyse diyor sıkıntı yok. Yani bir ve ikinci kırbaçtan sonra ben artık bir şey hissetmeyecek hale geliyorsam o zaman diyor ki dert yok. Bir rahatlıyor Ahmed İbni Hanbel. Rahimeullah. Amin Allahümme amin. Allah ona merhamet etsin. İşte onu esas amcası üzdü. Taviz verdi mi? Vermedi. Sizi de üzmeye birileri gelecek. Ve üzmüştür de belki bugüne kadar. Üzmeye de devam edecekler sünnetullah gereği. Biz de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin durduğu gibi duracağız. Durduğu yerde duracağız. Durun dediği gibi duracağız. Ve Ahmed İbni Hanbel gibi muttaki alimlerin yaptığı gibi bir kıyam gerçekleştireceğiz. Ve sahabelerin o yıldızların ışığıyla aydınlanacağız. Allah bize onu kolay kılsın. Allah bize razı olduğu o istikameti ikram etsin. Dur dediği yerde durabilenlerden olmayı nasip etsin. Durma dediği yerde de durmayanlardan eylesin bizi. Tavizsiz bir duruş sergileyebilen o zümreye bizi ilhak etsin. Allah-u Teala taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Sürçü mikrofonda bulunduysa kardeşiniz inşallah affedesiniz. Allah-u Teala cümlenizden razı ve hoşnut olsun. Subhan rabbika rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.